पेज 50 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1770 14वां सर्ग। उस कुल में उत्पन्न इंद्र की बिस तंतु में जगत की रचना तथा सब तरह के विचार कर देखने पर ब्रह्मदृष्टि आकाश की इंद्रता का वर्णन। भुशुंड जी ने कहा, हे विद्याधर, पूर्वोक्त उस इंद्र के कुल में उत्तम गुणों से पूर्ण श्री संपन्न कोई इंद्र हुआ। उस देवलोक में उसका वह अंतिम शरीर था। एक कुछ दिनों के बाद उस देवलोक में इंद्र के वंश में उत्पन्न हुए लड़के को बृहस्पति की उपदेशवाणी से आत्मतत्व साक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति हुई। दो तदंतर वेद्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराने वाले तथा प्रारब्धानुसार प्राप्त कार्यों का संपादन करने वाले देवताओं के उस अधीश्वर ने समस्त जगत का राज्य किया। तीन उसने दानवों के साथ युद्ध किया, अपने शत्रुओं को जीता तथा अज्ञान को पार कर चुके मन वाले उस राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। चार उसने अपने किसी कार्यवश कमलदंड के कोमल तंतु के अंदर चिरकाल तक निवास किया। उस बिस्तंतु के भीतर कल्पित ब्रह्मांड में राज्य करना तथा युद्ध में जय पराजय प्राप्त करना आदि भिन्न भिन्न सैकड़ों वृत्तांतों का भी उसने खूब अनुभव किया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार ज्ञानबल युक्त उस राजा को कभी अचानक ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भली भांति ध्यान लगाकर मायाश्बलित ब्रह्मा का स्वभाव देखूं। 6 वर्टिकल बार इसके बाद उसने एकांत में स्थित होकर बाहर और भीतर के संपूर्ण विक्षेप कारणों के त्याग से शांत बुद्धि होते हुए समाधि लगा करके सर्वविध शक्तियों से संपन्न, सर्ववस्तुमय, सर्वत्र व्याप्त, सब तरह से सर्वदा सर्वरूप और सबके साथ सर्वगामी परब्रह्म को देखा, जो अनेक हाथ और पैरों से युक्त था, चारों तरफ जिसकी आँखें, मस्तक और अनेक मुख थे, सभी ओर अनेक श्रोत्रेंद्रियों से युक्त तथा लोक में सबको आवृत करके जो स्थित था। 7-9 वर्टिकल बार वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से निर्मुक्त होता हुआ भी उनके रूप आदि गुणों के ग्रहण करने की शक्तियों से समन्वित था। परमार्थ में सबसे अलग रहता हुआ भी वह व्यवहार में सबको धारण किए हुए था। निर्गुण रहने पर भी वह संपूर्ण गुणों का भोक्ता था। 10 वर्टिकल बार समस्त प्राणियों के बाहर भीतर स्थित अचर तथा चर सूक्ष्म होने से अविज्ञेय एवं दूरस्थ होने पर भी वह समीप में ही स्थित था। 11 सर्वत्र चंद्र सूर्यमय, सर्वत्र पृथ्वीमय, सर्वत्र पर्वतमय, सर्वत्र सागरमय, सर्वत्र चित्सार गुरुरूप, सर्वत्र आकाशमय, सर्वत्र संस्कृतिमय, सर्वत्र जगन्मय, सर्वत्र मोक्षरूप, सर्वत्र आद्यचिन्मय, सर्वत्र सर्वपदार्थमय तथा सर्वत्र वह सबसे रहित था। 12-14 वर्टिकल बार घट पट वट शकट दीवार वानर तेज गृह आकाश वृक्ष पर्वत वायु जल और अग्नि आदि सब पदार्थों में तथा परमाणु के एक अंश मात्र में भी नाना प्रकार के प्राणियों के शारीरिक आचारों तथा मानसिक विचारों से युक्त एवं स्वर्ग नरक आदि के गमनागमनादि से समन्वित उसने तीनों जगत को देखा। 15-16 वर्टिकल बार मिर्च के भीतर तीक्ष्णता तथा आकाश के भीतर शून्यता की नाई तीनों जगत सत्सद्रूप आविर्भाव कालात्मक एवं तिरोभाव कालात्मक चिन्मय परमात्मा में विद्यमान हैं। 17 वर्टिकल बार इस तरह जीव भाव से शून्य शुद्ध। पेज 51 सर्ग 14 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1771 ज्ञान से देखता हुआ वह इंद्र पूर्व वासना कल्पित उसी शरीर से क्रमशः वैसे ही ध्यानवान हो गया। 18 महामती उदार बुद्धि उस इंद्र ने ध्यान लगाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को मायाश्बलित ब्रह्म में देर तक देखते हुए हम लोगों के द्वारा अनुभूयमान इस ब्रह्मांड को देखा। 19 तदंतर हम लोगों के इस ब्रह्मांड में पाताल भूमि आदि लोकों के क्रम से इंद्रलोक के भीतर मन से विचरण करता हुआ वह इंद्र के समीप पहुंचा। वहां इंद्र को देखते ही मैं इंद्र हूँ इस संस्कार के उबुद्ध होने तथा पूर्व में किए गए सैकड़ों वृत्तांतों से शोभित अनेक भुवनों का राज्य किया। 20 हे विद्याधर कुलाधीश, इस रीति से उस त्रसरेणु के अंतर्गत इंद्र के कुल में उत्पन्न वह इस ब्रह्मांड में भी देवों का राजा बनकर स्थित है, यह तुम जान लो। 21 इस ब्रह्मांड का इंद्र बन जाने के बाद उसने हृदय में 20 के सदृश संस्कार रूप से स्थित पूर्वकाल के ज्ञानयोगाभ्यास रूप योग से बिस्तंतु के भीतर स्थित अपने प्राक्तन वृत्तांतों का स्मरण किया। 22 सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्मा में सर्वत्र सबका सद्भाव होने से इस तरह के सैकड़ों इंद्र विद्यमान हैं, यह कहते हैं। त्रसरेणु के उदर में बिस्तंतु के भीतर अपना निवास बनाकर कांतिमान जैसे यह इंद्र कहा गया है, वैसे ही इधर उधर उस तरह के सैकड़ों हजारों व्यवहार चिदाकाश में हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। 23-24 वर्टिकल बार हे विद्याधर, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक प्रबल यह दृश्य रूप नदी अविच्छिन्न रूप से चिरकाल तक बहती ही रहती है और चौथी भूमिका से लेकर छठी भूमिकाओं तक उस ब्रह्मपद के अर्धरूढ़ तथा अर्ध अनारूढ़ होने पर बहुत दूर तक लंबी चौड़ी फैली हुई यह माया रूप से अनुभव में आ जाती है। एकमात्र विलास में ही तत्पर रहने वाली यह माया केवल सत्य परमात्म साक्षात्कार से विलय को प्राप्त होती है। 25-26 वर्टिकल बार चूंकि यह माया है इससे इसके वैचित्र्य में कोई विशेष हेतु ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह कहते हैं। हे अनग, यह माया जिस किसी कारण से जहाँ कहीं यथा कथनचित उत्पन्न हुई दिखाई देती है, अतः इसकी विचित्रताओं के विषय में विशेष चिंता नहीं करना चाहिए। 27 वर्टिकल बार अथवा एकमात्र अहंकाराध्यास ही इसके वैचित्र्य में निश्चित हेतु है, यह कहते हैं। मेघ से वृष्टि के सदृश अहंभाव रूप चमत्कार से कुहरे के जैसी यह माया उत्पन्न होती है और आत्मा के साक्षात्कार मात्र से क्षण भर में ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। 28 वर्टिकल बार चूंकि सर्वसाक्षी ब्रह्म का रूप परमार्थतः समस्त विकल्पों से रहित ही है, इसीलिए अहंकार के वश से विस्तृत हुए मानस विकल्पों तथा दृष्टा दर्शन दृश्य इस त्रिपुटी रूप इंद्रिय के विकल्पों से मुक्त स्वभाव जागृदावस्था से शून्य होने के कारण वासनामय स्वाप्निक पदार्थों से रहित है। शून्य रूप एकमात्र आकाश की तरह पूर्ण अवभास वाला एक चिद्रूप आत्मतत्व ही परिशिष्ट है। 29 14वां सर्ग समाप्त।